Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayı ve Hicri yılbaşı. Aylar miladi kamer olmak üzere iki Eylül'ü genelde. Kameri aylar bunlar İslami aylardır. Yani İslam bunlara kabul edilmiştir. İslam aylardır. Bunların biri de Muharrem ayıdır. Muharrem ayı bunun farklı bir özellikleri var. Biri birinci aydır. İslami aylar Muharrem'den başlar. Muharrem, Safer, Rebi'l-Evvel diye devam eder. Muharrem ayı İslam aylarının birinci ayıdır. İkincisi, bu ayın birinci günü Hicri yılbaşıdır. Hicri yılbaşı. Üçüncüsü, Muharrem ayı Eşhur-Hurum denen aylardandır. Ne anlama geliyor? Döneceğim ona inşallah. Dördüncüsü, Muharrem ayının da en üstün değerli günü de Aşure denen 10. günüdür. Şimdi bundan geçelim inşallah ayrıntılarına. Önce Muharrem ayı Eşhur-Hurum. Eşhur şehrin çoğulu. Şii Arapça ay demektir. Hurum da haram olan haylar anlamına gelir ki, buradaki haram şu anlamına geliyor, muhterem ihtiramdan geliyor. Yani Allah katında hürmette olan aylar demektir. Allah Teala buyuruyor bize bunu Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnne vidde şuhuri indallah. İnne kesinlikle İddete şuuru indallah, Allah katında ayların sayısı. İsna aşer şerren fi kitabillah. 12'dir Allah'ın kitabında. Ayların sayısı Allah'ın kitabında, Allah katında 12'dir. Yevme halaka semavati vel arda. Ki bu ayların böyle olması Allah Teala yeri göğü yarattıktan beri böyle devam ediyor. Demek ki yerler gök yaratılırken de Allah Teala Mevlam düzeni böyle kurmuş. Yani ayın yeri yörüngesi, dünyanın yeri yörüngesi o zaman bunlar belirlenmişler. Bu tabi dile kolay da muhteremler, ya düşünme gerekiyor burada. Bir kendi açımızdan elimize ne gelir ne yapabiliriz? Hava koşulları bazen isteğe uygun olmuyor. Aşırı soğuk olabiliyor, sel olabiliyor, fırtına olabiliyor. Bunlar atmosfer olaylar bunlar. Ama bugün insanoğlu bunlara karışamıyor. Ancak meteoroloji haber veriyor, haber veriyor meteorolojiye. Aşırı yağışlar geliyor. Önlem alın diyor. Ne yaparsa yap yani. Aşırı soğuk geliyor. Önlem al diyor. Kasırga geliyor. Önlem al. Yani bugünkü bu bilim teknolojide bugünkü insanlığın gücü buna yetmiyor. Düşünün ki dünyayı yaratan, bunu döndüren ekseninde, ayı yaratan, güneşi yaratan, yıldızı yaratan güç, kuvvet. Demek ki Rabbimiz daha ilk yaratılışta böyle yaratmıştır. Minha erbatun hurum. 12 aydan 4'ü de haram aylardır, Allah Teala buyuruyor. Demek ki Allah katında hangileri geçerlidir? İçinde 4 ay bulunan ay, haram olarak bulunan aylardır. Eğer bir ayların içerisinde Muharrem bunlar yoksa, onun Allah katında geçerli değildir. Yani Mart, Nisan bunlar Allah katında geçerli değil mi? ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ İşte doğru olan din budur. Hesap olan budur Allah katında. فَلَا تَنْفِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Bela buyuruyor. O 4 ayda günah işleyerek nefsinize zulüm etmeyiniz. 4 ay. Hangisi bunlar? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Hepimizin bildiği 3 aylar vardır. Bunu herkes biliyor elhamdülillah. Recep ayı, Şaban, Ramazan. Beraber geliyorlar. Ramazan'dan sonra gelen ay Şevval ayıdır bu. Şevval. Şevval ayına sonra gelen de Zilkade ayı. İşte Zilkade ayı da 4 aylara dahildir. Zilkade, ondan sonra Zilhicce gelir. 10. günde Kurban Bayramı olur. Bundan sonra da Muharrem gelir. Yani Zilhicce çıktığı zaman arkadan Muharrem ayı giriyor. 3 ay bunlar peşi peşine beraber geliyorlar. Recep ayı, o da bunlara dahildir. 4 aylar. Haram aile denir bunlara. Yani Allah katında muhterem olan aylardır. Bu aylara İslam'dan önce de Arapların saygısı vardı. Hatta İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir gerçek, doğru olan bir din olduğu için Arapların bunlara saygısı vardı. Bu 4 ay geldiği zaman savaşmazlardı, dövüşmezlerdi, günah fazla işlemezlerdi kendilerine göre. Buna saygıları vardı bunların da. Mevlam buyuruyor, sizler de bunlara saygı yapınız. Bu aylarda günah işlemeyiniz. Bir de Muharrem'in 10. günü değerli gündür. Buna Aşura, yani Yevmül Aşura denir Arapçada. Yevmül Aşura. Yevm gün demektir. Aşur. Aşere 10 demektir. Aşur da 10. anlamına geliyor. Yevmül Aşura Muharrem'in 10. bir anlamına geliyor. Yani Aşure değil aklımıza o tatlı gelmesin muhtemelenler. Muharrem'in 10. günü demek ki Arapçası bunu yani Aşure günüdür. O günün neden kaynak değeri acaba kaynaklanıyor? Pek çok peygamberler o gün felaha kavuştular. En başta Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o gün karaya oturdu. Düşünün ki yani gerçekten düşününce insana farklı bir olay geliyor. 6 ay gemide kaldı Nuh Aleyhisselam ve müminler. 6 ay gemide kaldılar. Hiç ama kara göremiyorlar. Dağ tepe yok. Gökyüzü kapalı. Bulutu yağmur ya devamlı. Gökyüzü kapalı, kapkaranlık. Güneş de görmediler. 6 ay devamlı bunlar denizde gemi hareket ediyor. Deniz 6 ay. Hiç kara görmediler. Güneş de görmediler bunlar. 6 ay sonra Mevla emir verdi. Ve gıydel mavi su çekildi. Gemi oturdu Cudi Dağı'na. Vestevet alel Cudi'yi Mevla buyuruyor. Cudi Dağı'na gemi oturdu oraya. O günde Muharrem'in 10. günü idi. Yunus Aleyhisselam da balığın karnından kurtulduğu gün yine Muharrem 10. günü idi. Bunun gibi pek çok peygamberler hep tabi saymayalım şu anda. Mesela Eyyubi Aleyhisselam'ın da sağlığına kavuştuğu gün yine aynı gündü. Yalnız o gün tabii bir şer de olamaz mı? Olabilir. Yalnız Kadir gecesinde hiç şer olmaz Kadir gecesinde. Yani korkunç bir deprem olmaz, büyük afet olmaz Kadir gecesinde. Mevlam buyuruyor, selamün hiye, Mevlam buyuruyor. Selamün hiye, hiye zamirdir, Kadir gecesine gidiyor orada. Mevlam buyuruyor, o Kadir gecesi selamettir. Hatta matla'il fecr, ta fecir doğuncaya kadar Kadir gecesi o gece selametti, afet olmaz. Ama bunun dışında, Muharrem 10. günde olsun, demek ki afatta olabilir o günde. İşte bunların birden de oldu, Kerbela olayı da Muharrem 10. günde oldu, Kerbela olayı da. Peygamberimizin sevimli torunu Hatice Hüseyin orada tabi şehit oldu. Yalnız İslam'da matem olmadığı için biz o güne böyle bir şey almayız muhtemelenler. Yoksa İslam'da çok şehitler var. Mesela Peygamberimizin Aleyhisselam öldü vefat ettiği günde aslında daha büyük matem olması gerekir. İslam'da matem olsaydı. Ama sahabeler tutmadı benim matem böyle. Bunun için bir hadisini severiz. Peygamber Toru Devlet'ten onu rahmet anarız. Ona tabi ödenler de tabi lanet yeriz derler. Ama matem tutmayız muhtemelen. Vay matem. O gün matem tutmak, yüzünü gözünü kanına kan döndürmek, şunu yapmak, bunlar İslam dışı hareketlerdi bunlarda. Gelelim inşallah Hicri yılbaşına gelelim. Demek ki Allah katında geçirilen aylar kameri aylardır, İslami aylardır. Bu aylar nasıl meydana geliyor? Biliyorsunuz ay dünyamızın uydusu. Yani dünyanın yer çekimine tabi, bu anlamda geliyor uydusu olmak. Dünyanın yer çekimine tabi. Öyle yaratmış Rabbim yaratırken yaratmış. Ay ne yapıyor ay? Dünyanın uydusu olduğu için dünyanın çevresinde dönüyor. Devreye geziyor orada. Yapıyor bu görevi yapıyor kardeşim. Dönüyor geziyor. Ayın dünyanın etrafına bir dönüşüne bir ay deniyor işte. Yani ay dünyamızın çevresinde bir defa tur attım döndü mü bir ay dönüyor bana böyle. Dünyamız battan doğuya dönerken ay da doğudan batıya doğru döner. Aksine döner. Ay her ay bir defa görünmez karanlıkta kalır. Ayda bir defa karanlıkta kalır. Bunun da hikmeti şu olmuş oluyor. Ay son gecesinde dünya, güneş, ay aynı düzleme geliyor bunlar. Sıral bir araya geliyorlar. O zaman ay güneşten ışık alamadığı için ay kapkaranlık oluyor, o gece görünmez. Genelde ikinci akşamı ayın bir kenarından hafif bir hilal şeklinde bir aydınlık belirir. Orası yani güneşi görür. Akşam güneş battığı zaman batıda. Ay battan doğar. Ay battan doğar. Döner dolaşır. Yine oraya gidince güney olur böyle. İşte ayın ilk doğuşu budur böyle işte. Ayın bir kenarı güneşten ışık alınca orası parlar. Nur gibi parlar. İnce hilal şeklinde, buna Arapça hilal deniyor. Türkçemizde yeni ay deriz buna. Hilal denir. Sonra bu yavaş yavaş bu ayın aydınlığı büyümeye başlar. 7 günde ayın yarısı parlar göründür. 14 günde ayın tamamı parlar meydana çıkar. Ayın 14'ü. Bunu Arapça Bedir denir, Bedir. Türkçemizde adı dolunaydır. Ondan sonra yavaş yavaş Tekrar yine böyle ayın bu nuru gitmeye başlar. Yani güneşe bakan yüzü. Ayın hareketi yavaş olduğu için kendi eksenindeki hareketi hep bunun bize bir yüzü görünür ayın gibidir. Diğer yüzü devamlı güneşi görür aslında böyle. Ayın güneşi gören yüzü bu defa tekrar burada azalmaya başlar. Yani en sonunda hilal şekline yine gelir böyle. Ama sabaha karşı öyle görünür. Akşama görünmez. Sonra yine bir gece kaybolur. Ertesi akşamı yine batıdan çıkar meydana. Demek ki ay dünyanın çevresinde bir tur attı mı bu kamera bir ay oluyor. Kaç gün sürer? 29-30 sürer. 31 olmaz. 28 de olmaz bu. Böyle sürer böylece. Yalnız senede 10 gün eksik oldu güneş senesinden. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü biliyorsun, vefatı, hayatı, yaşı 60 yaşında öldü. 60 yaşında. Bu 63 yaş ama kamer-i seneye göre ama ona göre böyle. Yani güneş senesine göre 61 yaş aşağı yukarı. Birkaç şey de var böyle. Ona göre değişik farklı tabii. İşte ay dünyamızın çevresinde 12 defa döndü mü buna ne deniliyor? Bir kamere yıl dönüyor buna. 355 gün aşağı yukarı oluyor. Bazen saatte fark edebiliyor. Olmuş oluyor. Şimdi gelin inşallah Hicri yıl başına. Eskiden Araplarda, İslam'dan önce ve yılbaşı yoktu onlarda. Ama başka dünya devleti de vardı. Yahudilerin yılbaşı başka muhtemelen bakarız. O zaman İranlılar vardı, ateşperestti. Onlar 21 Mart'tı, yani Nevruz'du yılbaşı onların da. Arapların böyle bir şey yoktu, Arapların da böyle. Yılbaşı diye bir tarih olmayınca da biraz da kargaşa oluyordu zamanlar ama. Mesela bir kimse yaşını soruyorlar. İşte ne zaman doğdun, ne yapacak? İçin gibi yok mesela o zamanlar. Ne oluyordu? İşte meşhur bir kıtı senesi olmuştur, olmuşsa işte kıtı senesinden 6 ay sonra doğmuşum. Ya bir savaş olmuştur, bir afet olmuştur, sel olmuştur. Hep bunlara konuşulurdu ama tabii farklı oluyorlar böylece. Sonra fil vakası meydana gelince diğerleri hepsi sil unutuldu. Fil olayı, fil vakası hepsini bastırdı bunların. Hatta Peygamberimizin doğumu bile fil yılında oldu. Fil yılında. Daha doğrusu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri annesinin karnındayken fil vakası oldu. Hatta bu da Peygamber'in mucizesi hükmüne girmiş oluyor bundan dolayı. Mesela Hazreti Ebubekir filden 2 sene sonra doğdu. Yani öyle konuşuluyor o zamanlar böyle şey. Yani fil vakası olunca Arabistan'da yani İslam'dan önce bu her türlü olayı bastırdı fil vakası. Çünkü bu açık bir şey görüntü. Çok açık bir oldu. Yemen'den gelen bir ordu. Hristiyan ordusu. Ebrehe. Bu Yemen'e bir kilise yaptırmıştı Yemen'e kilise. Niye bunu yaptırdı? Mekke'deki Kabe'yi kıskandı. Araplar da her ne kadar o zamanlar İslam değillerdi, müşriklerdi ama Kabe'ye onların da saygıları vardı. Bunu ziyade gelirlerdi. Tabii dolayısıyla Mekke'de panayı kurulur, çarşı olurdu, kalabalık olurdu, ticaret canlanırdı hac mevsiminde. Bu Ebre'ye bunu kıskandı. Yemen'e Kabe'den daha büyük kilise yaptırdı. Çok şatafatlı ama bunu sütü püsüdü, oraya yaptırdı. Araplar haber gönderdi, buraya gelin derdi tam böylece. Tabii kimse gitmedi oraya. Gitmeyince hatta bir Arap oraya gitmişti, al buyurun, kiliseye gece girmiş de oraya tuvaletini yapmış bile, hakaret olması olsun diye oraya. Ebrehe bunu duyunca artık muazzam köpürdü, kudurdu yani böyle, çılgına döndü, ordu hazırladı. Gideyim Kabe'yi yıkayım diye Mekke'ye doğru gelmeye başladı. Bunların bir fili vardı. Adı Mahmut'tu, filanı Mahmut'tu. Bu ordu nereye giderse savaşa, fil önde olunca bunlara sanki bir uğur getirirdi, savaşı kazanırdı bunlar. Yine o Mahmut'un fili öne aldılar bunlar, iri fil tabi. Ama Kabe'ye kaçınca fil yere çöktü, yürümedi. Fili kim kaldırabilir ki? En büyük karadaki hayvan fil, en ağır hayvan karada. Uğraştılar, kaldıramadılar. Filin başına geri çeviriyorlar, hemen fil kalkıyor, kalkıyor. Yine çeviriyor Kabe'ye doğru, yine çöktü. Sonra biliyorsunuz bu Elentreken suresine geliyor burada. Mevlam bunlara kuş gönderdi. Ebabil, Tayran Ebabil'e geliyor. Tayran Tayr kuş demektir. Ebabil kuşları geldi bunlara. Deniz tarafından, yani Cidce tarafından kuşlar Mevlam bunlara gönderdi. Her kuşta üç taş vardı, yani bomba. Kimyasal bomba. Biri gagalarında bir taş. İki dikip meçerinde her kuşta, ama normal taş değil ama özel bunu Rabbim yaratmış gökte. Nasıl yarattı? Yaratır muhteremler. Zaten gökte her madde var aslında. Gökte su buhar da var, toz da var, gaz hepsi var gökte. Rabbim de yarattı bunları, kimyasal madde. Her kuş geldi, yukarıdan baktı bunlara böyle. Taş kime böyle hesap ettiyse, mesela başından, beyinden girdi, alttan çıktı mıdır böyle. O dele dele böyle. Kimyasal taşlar bunlar böylece. Helak oldu tabi bunlar oldular. Bu ordu Mekke'ye gelirken o zaman Peygamber'in dedesi Abdülmüttalip Hazretleri o Kureyş'in reisiydi. Haber verdi Kureyşlere, bu gelen ordu bir devlet ordusu. Düzenli bir ordu, büyük bir ordu. Buna savaşamayız diye Mekke'liler kaçtılar, dağlara kaçtılar. Tabi ağlaşıyorlar, üzülüyorlar. Kayıkıyı derken. Ama bunu karşıdan hepsi gözü gördü bunları böyle. Göz gördüler böylece. Ortamı helak oldu. Dağıldı gitti helak oldu tabi. İşte bu olay ne yaptı? Bu olay şimdi her olayın gerçekte kaderle bağlantısı var her olayın. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ana karnında o anda. Peygamber geleceği için ve Kabe'de Müslümanların kırık olacağı için Mevlam bunu gösterdi bu şekilde. O zaman inandı ki bütün Araplar, etraf kabilendi kabileler, Kabe denen bina Allah'ın binasıdır. Allah'ın korunmasındadır. Orası kutsal mübarektir. İnandı bunlar buna. Ve bundan sonra artık fil vakası olayı tarih başlangıcı oldu onlarda. Ne zamana kadar? Peygamberimizin peygamberliği başlayıncaya kadar böyle devam etti bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği başlayınca bu defa hem fil olayı tarih olarak başlayınca konuldu, hem de Bi'set-i Nebi. Bi'set peygamberimizin bahs olması peygamber gönderilme anlamına geliyor. Mesela Bi'setten önce, peygamberimizin peygamber önce ya da sonra diye konuşuldu. İşte oğlum şu zaman doğdu, kızım şu zaman doğdu ya da ben şu falan yere şu zamana gittim ya da borç alıp vermedi borçlanmalarda. Hep o zamanlar ya fil olayı ya da Bi'set-i Nebi. Bunlar başlamaya başladı bunu, eksik kullanmaya başladılar. Sonra hicret olayı olunca Mekke'de Medine-i Münevvere'ye hicret olayı bunu bastırdı daha fazla da. Ondan sonra genelde hicret olayı başta konuşmaya başladı. Hicretten önce, hicretten sonra diye yine Bi'set'le konuşuldu. Fil olayı da unutulmadı ama hicret olayı bunları bastırdı. Tabi zamanla Bedir Savaşı oldu. Müslümanların ilk bir meydan muharebesi. Müslümanların orada elhamdülillah kesin bir zafer kazanıldı. 70 tane müşrik öldürüldü ama bunların çoğunluğu hep de müşriklerin ileri gelenleri, yöneticileri bunlar. Yönetim kadrosu bunlar. 70 esir alındı orada. Sonra Bedir'de önemini binaen o da başladı konuşulmaya. İşte Bedir'den önce, Bedir'den sonra derken başladı. Tabi elhamdülillah Uhud, Hendek, Hudeybiye anlaşması ve bunların da üzerinde Mekke mükerremenin fethi. Şirkten, küfürden kurtarılıp Mekke'nin İslamlaşması. Kabe'nin putu arınması. Hazreti Peygamber'in ezan okuması üzerinde. Yani bu olay İslam tarihinin dönüm noktasıdır böyle. Mekke'nin fethi olayı. Bu şekilde bu devam etti gitti. Hazreti Ömer zamanında iş biraz farklılaştı. Hazreti Ömer'in zamanında İslam devleti çok büyüdü. İslam devleti. Roma'nın büyük arazileri. Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, Mısır, Kudüs hep alındı bunlar. İran'ın da yarısından çoğu alındı, fetholundu. Anadolu'ya girildi. Hatta Azerbaycan o zaman fetholundu. Hazreti Ömer zamanında İslam devleti çok çok büyüdü, genişledi. Hatta dünyanın tek süper gücü oldu. Peki ne oldu o zaman? Tabii yazışma gerekiyor, resmi yazışma. Valilere emirname gönderiliyor, ferman gönderiliyor. Tekrar ikinci emir gönderiliyor onun aksine. Ama belli bir tarih yok ama. Belli bir tarih yok. Tabii kargaşa başladı şimdi. Halk arasında da herkesin de yaşı başta belli olmuyor bu sefer. Ne zaman doğdun? Uhud Harbi'nden 6 ay sonra doğmuşum. Ne zaman doğdun? Henüz Savaşı'ndan 2 ay kadar doğmuşum. Bir kargaşa başladı. Resim yazılmalarda kargaşa başladı. Tabi olmayacak bu. Hazreti Ömer topladı şurayı. Ne yapalım? Belli bir tarih başlangıcı koyalım ben resim olarak. Bir tarih belli olsun. Hak edelim bu şekilde. O zaman Hazreti Salih başta olmak üzere Eshab-ı Kiram'ın ittifakıyla en önemli olay hicret olayı tercih edildi. Başka hicret olayı edildi. Yani Peygamberimizin doğumu değil bakın Peygamberler. Peygamberin doğumu da belli Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. Ki son peygamber olduğu halde Peygamberimizin doğumu değil de hicret olayı tercih edildi başlangıç olarak tarihte. Acaba neden acaba hicret olayı tercih edildi, hicret olayı? Şimdi asıl olan nedir? Sahabe-i kiram katında muhteremler din, din. Sahabelerin tek amacı vardı İslam dinine bir zarara gelmesin. İslam kuvvetleniz, İslam için her şeyi verdi bunda, her şeyi verdi bunda. Canını verdiler, malını verdiler, bedenini verdiler, kolları koptu, ayakları kesildi, gözleri obgeli kör oldu. Gözlerine çocukları öldürüldü, babaları öldürüldü, her şey oldu. Hatta Uhud Harbi'nde 70 tane orada şehit verdik. O zaman Medine-i Münevvere küçük bir kasaba, küçük bir belde. 70 şehit demek anlama geliyor. Evlerin çoğundan şehit verildi oraya. Uhud Medine'ye yakın. Yani 40 dakikada gidip yani. Hemen tabi acı haber Medine'ye geldi ki Uhud'da çok ölüm var, katliam var diye haber geldi. Biraz tabi abartılıyor bu işler ilk anda. Medine'de kalanlar, biraz da kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar koştu Uhud'a doğru böylece. Herkese bir kocasını arayan kadınlar, babasını arayanlar, oğlunu arayanlar, arayanlar bu şekilde. Hazreti Safiye annemiz de Peygamberimizin halası. O da duymuş ki Hazreti Hamza'nın kardeşi oluyor. Kardeşi Hamza şehit oldu efendim. Hazreti Safiye o da deli gibi olmuş. Çok severmiş kardeşi Hamza'yı ama çok severmiş. O da koştu ama yanlar böyle, çıldıracak böyle şey. Kardeşi Hamza nerede? Çıldıracak bu şekilde. Peygamber dedi ki hala biraz sakin ol. Böyle fazla karışım ortalığa. Hala sakin ol ama bir şey gözü görmüyor. Peygamber buyurdu ki oğluna, Hazreti Zübeyir bin Avam, onun oğludur böyle. Buyurdu, ya Zübeyir, anneni tut, engelle, harap sahasına girmesin. Orada karışılmazsın. Hazreti Zübeyir çıktı annesi önüne. Anne dur. Hayır oğlum dinlemem ben seni. Ben kardeşi Hamza'yı göreceğim. Anne dur. Bana şu emir verdi. Ben sana izin veremem oradan. Çekti kılıcını. Vallahi anne senin başını keserim. Ben burada izin vermem sana. Bakın vatanım. Teslimiyete bakın bu şey yapar. Oradan bir kadın geldi. En sağdan Medine'ye bir kadın geldi. Kadın duymuş ki oğlu, kocası, babası, kardeşi şehit olmuşlar. Dört şehit. Kadının bak. Kadının oğlu, kocası, babası, erkek kardeşi o da şehit olmuşlar. Kadın çıldırmış kadın. Oraya geldi. O da ilk anda Peygamber'le bir karşılaştı böyle kadın Ensar'dan. Medine'yle kadın. Bu kadıncağız çılgın gibi tabuda geliyor. Dört kişinin peşinde, şehit peşinde. Peygamber'i böyle gördü, gözle geldiler. İçindeki her şeyi unuttu. Hepsi gitti içinden böyle. Kendini unuttuğu anda bir peygamber aşk yaptı ki, aşk hükmünü yaptı ki. Şöyle dedi, ya Resulallah sen sağsın ya. Kalın hepsi sana kurma olsun bunu. İşte muhteremler, sahabelerin tek amacı vardı, din için, Allah için çalışmak. Bu kadıncağız da bir kadın, kadınlığı ile kocasını kaybetmiş. Aslında kaybetmiyor da, onları cihade gönderiyor aslında böyle de. Tabii öyle geliyor muhteremler. Şimdi şöyle bir olay aklıma geldi şimdi, şu anda aklıma geliyor böylece. İslam ordusu ilk olarak Afrika'ya yürümeye başladı, Mısır'dan sonra. Bir kadın, kocasına haber oturmuşlar gece, namaz kıldılar, yattılar. Kocası kalktı gece yarısından sonra, hanımını kaldırdı, kalk hanım. Bana rüyamda şehitlik mertebesi verildi bana. Ben inşallah sabah olsun dedi, İslam ordusuna katılayım, gönüllü katılayım İslam ordusuna, savaşa gideceğim ama geri dönmeyeceğim. Hatta nereye şehit olacağımı, hangi düşman askerinin şehit edeceğini onun Rabbine gösterdi buyuruyor bana derim. Nerede, hangi noktada şehit olacağımı, hangi düşman askeri beni şehit edecek onun Rabbine gösterdi. Ben şehit olacağım, geri gelmeyeceğim. Yalnız dedi, küçük oğlu vardı, başka yok çocukları. Bu oğlum sana emanet hanıma dedi. Bunu inşallah İslam'a göre iyi bunu eğit, İslam'ını yaşat, seni bunu istiyorum ben. Helallaştılar, gitti ve haberi geldi, gençliğe haberi geldi. Çocuk genç delikanlı oldu, tabii büyüdü. Annesi bir gece kocasını rüyasında görmüş. Ama kadıncağız da kendi ibadet vermiş kadında. Kocasından sonra ibadet vermiş kendisine. Devamlı Kur'an, namaz, oruç, Kur'an, namaz, oruç, zikrullah tamamen o hale gelmiş kadın. Yani kadına ebeveyn makamını almış kadında. Bir gece kadın rüyasında açık ne şekilde kocasını görüyor. Kocasını görüyor ama kocası cennette. Cennette. Yani kocasının yattığı yer cennet. Gerçi kabir ama tabii cennetten baş dönüşmüş. Kadının şöyle baktı rüyasında o kadar güzel ki, kokusu, yeşillikler, o nurlar, o huzur, o kadar ama güzel. O kadar güzel. Korasınız nasılsın? Sordu, nasılsın durumu? Nasıl olayım? Artık bunun dahisi olmaz artık bak dedi. Dahisi olmaz be. Sen de benden sonra edemedin benden sonra. İnşallah buraya kavuşunca beraber olacağız yine burada. Benim nikahımda olduğu sürece öldüğün zaman burada beraber olacağız yine bu şekilde. Peki dedi. Kadın uyandı. Oğlunun kapısına gitti. Oğlum kalk. Ne var anneciğim? Kalk. Kalktı. Oğlum az önce babanın makamını gördüm. İmrendim, gıpta ettim. O kadar güzel ki artık hayallere sığınmaz. Hayalleri çatlatır. O kadar güzel, güzel, güzel. Her açıdan güzel. O kadar güzel bir yer. Ben kadınım. Savaşa gidemem şu anda. Oğlum senden benim bir ricam var. Bak baban şehit. Ben şehit hanımıyım. Onun nikahındayım. Devam edeyim hala. Şehit hanımıyım. Oğlum senden ricam. Sen oğlum şehit ol. Şehit olun ben. Artık da beraber olalım oğlum. Peki anneciğim. Çocuk hemen. Oğlum sabahtan İslam ordusuna git. Onlara katıl. Ama oğlum geri dönme ama dedi böyle. Geri dönme ama böyle. Ta şehit oluncaya kadar devam et böylece. Yalnız da bir nokta işaret edelim muhteremler. O günkü savaşlar Allah için din savaşıydı. Yani dini hakim kılmak için de savaştı. Allah için savaştı tabii. Çocuk sabahtan annesi anneciğe inekleri vermeye onu sağdı. Süt ekmeği doğurdular. Bunu yediler. Şöyle bir kus abdesti aldı, iki yat namaz kıldı, annecinden sarıldı, odana sarıldı, ayrıldılar. Artık gelmek üzere şehit acı şu, gitti. Çünkü orduya katıldı, tabii ölür mü hemen tabii, ömür gelmeden. Bir yıl devamlı cihatta savaşıyorlar. Bir yıl sonra İslam ordusu bunların bulunduğu yere yakın bir yerden geçiyor gece. Gece karanlığında komutan emir veriyor, buradan mola verelim diyor. Ordu komutanı. Mola veriyorlar. Yüklülük komutanına, komutanım benim evim buraya yakın. Benim bir anneciğim var diyor. İzin verirsen diyor, gideyim bir başka evde kalayım diyor. Sabahtan geleyim diyor. Peki yavrum hemen git. Gece yarısı eve geldi. Kapıyı vurdu. Kim o annesi? Anne benim, kimsin sen? Anne benim işte ama kimsin sen? İşte oğlum filanım ben. Yok hayır. Benim oğlum değilsin sen. Anneciğim unuttun mu sen beni? Anneciğim ben senin oğlunum. Hayır değilsin. Neden anneciğim ödüyorsun bana? Benim oğlum geri gelmeyecekti diyor. Benim oğlum geri gelmeyecek şehit olacaktı bak diyor. Ben sana öyle değil. Sen bana söz vermiştin. Senin geri geldiğine göre diyor benim oğlum değilsin böyle diyor. Peki anne özür dilerim anne diyor. Artık geri gelmemiş abi. Gidiyor, o da şehit oluyor böylece. İşte sahabelerin tek amacı bu muhtemelen böyle. Allah yolunda cihat etmek, savaşma Allah yolunda. Mudde Savaşı'nda Hazreti Abdullah bin Revaha Hazretleri. Üçüncü komutan da, üçüncü olarak. Sıra ona geldi. Hazreti Cafer Tayyar tabi iki kolu kesiyle baştaki şehit oldu. Ona şimdi sıra geldi. Sancağı eline aldı. Yeni evlenmiş, çok iyi bir hanım almış. Yeni evlenmiş. Çok ama çok güzel bir hanım almış. Hanımın hem fiziksel yüzü güzel, bedeni güzel, hem ahlakı güzelmiş. Hanımını çok ama çok aşırı hanımı sevmiş. Daha hanımına doymadan Mutiye Peygamber'in emriyle savaş çıktı. Tam sancağı aldı, ordunun başına geçti, aklına hanımı geldi. Şimdi ben burada ölürsem, tabii şehit olacağım ama o hanım da kim bilir kim olacak hanımı şimdi, kime gidecek hanımı şimdi böylece. Bir de çok sevdiği bir hurma bahçesi vardı, hurma bahçesi. Onu çok severim hurma bahçesini. Orada kuyusu varmış, tatlı suyu varmış orada. Orasını çok severmiş, aklına orası bile geldi şimdi. Aklına geldi. Hemen kendini toparladı. Allah'ım ben ne yapayım Allah'ım? At üzerinden dikildi. Ey cemaat! Bendeki dinleyin. Hanımı biliyorsun yine evlenmiştim. Onu 3 tane boşadım şu anda. Kurmalım vardı filan yerde. Onu çok severdim. Onu Allah tarafı vakfettim. Artık benim şey kalmadı dünyada. Savaşa girdi tabi oradan. Şehit oldu muhteremler. Şimdi sahabelerin tabi tek amaçları din için çalışmak. Hicret nedir? Hicret muhteremler. Göç. Bu hicret göçü öyle insan bir yere çalışmaya gider, kendi isteğiyle, gönüllü gider, düşünerek gider. Bir amacı, para kazanma hırsı vardır, bir şeyi vardır. Ona benzemiyor. Bu hicret göç, yani zorunlu göç. Evini götüremiyor, satamıyor. Devesini götüremiyor, satamıyor fazla develerini. O zaman onda genelde para olmaz fazla onlarla. Evi, bar, kurumalı, şusu bunu vardı. Bunları götüremiyor bunlar. Ne yaptı bunlar? Sırf Allah rızası için, Allah rızası için her şeyden bıraktı bunlar. Bedenine göç ettiler bunlar burada. Bu hicret olayıyla ne oldu? İslam'ın bir sayfası kapandı, yeni sayfa açıldı hicret. Hicretten önce Mekke dönemiydi. İslam'ın karanlık 13 yıl devamdı. 13 yıl devam etti İslam'ın karanlık dönemi. Mekke'ye egemen olan güçlerin baskısı, zulüm, iş cenayetler, katliam Müslümanlara. Neden? Allah inandığı için. Kimseye bir zarar yok Müslümanlara. Kimsenin malını almıyor. Kimsenin kızına, hanımına bakmıyor. Kimseye kötülük yapmıyor bunlar. Tek suçları nedir? İnanç, Allah bir demeleriydi böyle şey. Hatı Sümeyye Hatun, kolası Yasir, işkenceyle öldürür, işkenceyle şehit, işkenceye mi? Hem öldürülmediler mi? İşkence öldürüldü. Oğulları Ammar, bir Habeşi, Hazreti Habbab böyle. Hazreti Habbab'ı ateşe yaktılar böyle. Sırt üstü yatırırlar, ateş yakıldı, odun muazzam kor oldu. Hazreti Habbab'ı soyuldular, çırçıplak, ateşe yatırırlar sırt üstü, üzerine birkaç köle bindi, üzerine bastılar. Buna onlar dayanabildi. Dayanabildim hatırlamıyorum. Ben şahsen bir gün şöyle bir sobaya dokundum da, sobaya yanarken, yani Hazreti Habbab'ı hatırladım. Allah'ın bir şey bahşetsin inşallah. Özel böyle bir parmağım, bir parmağımı şöyle, soba çok hızlı yanıyor. Hafif şey dokundurun sobaya, bakın dayanamıyorum. Şimdi diyorum kendi kendime, düşünün bence, tutsa kafirler, müşrikler zorbala elimi, avucumu. Bu sobanın saçına üzerine bir bastı, elimi zorla bastılar, Allah'ın dinini döndürten, acaba ne yaparım? Düşündüm muhteremler be, düşündüm onu ben işte. Bir param basamadım böylece. Hazreti Habbab'ı ateşin korları, kızın korular yatırla sırt üstü. Üzerine birkaç gibi bastırırlar. Kımıldayamıyor böyle. Öyle yanıyor böyle. Hatta çukur açtı ateş korları. Sönce kaldı orada. Hatta bayılmış orada. Bırakmış da bayılınca. Zavallı kendine gelen Hazreti Habbab. O değil zavallı. Biz zavallıyız gerçekten. Kendine gelince ne yapacak? Baktı ki o kadar ağrız var ki sırtından sancısı. Tabi ateş yuva yapmış böyle işte, açmış böyle, yumurta gibi açmış içerisini. O kadar kendine değil böyle şey. Kalktı orada, nereye gidecek? Köleydi. Annesi yok, babası yok, oğul yok, kız yok. Nereye gidecek? Ama Resulullah var Mekke mükerremede. Resulullah var. Resulullah'a geldi. Peygamber Kâb'ın yanında oturuyor. Ya Resulallah, zor konuşuyor ama bitkin bir halde. Yeni baygın. Kendine gelmiş, gözleri yaşlı, acı ızrabı var. Ya Resulallah, bakar mı arkama dedi böyle. Peygamber baktı arkasına, koyulmuş, yanmış, kokuyor hala böyle, yanmışları. Ya Resulallah, Allah dua et de, Allah bizi kurtarsın bunlardan. Allah İslam'ı hakim kılsın. Allah dua et ya Resulallah. Tabi etmez mi? Ediyor ama, edecek ama. Peygamber şöyle buyurdu muhteremle, Aleyhisselam Hazretleri. Eshabım acele ediyorsunuz. Allah yardım edecek bizlere ama, edecek ama, öncekiler bunu daha katını çektiler bunu, Allah yolunda. Demek ki muhteremler, bir dava uğrunda ölmeyince, o dava kazanılmaz muhteremler. Yani insanlar, Müslümanlar, bir dava uğrunda ölümü göze alacaklar, işkenceye katlanacaklar, çileye katlanacaklar, her şeyden geçecekler su dava uğrunda, o zaman Rabbim onlara yardım eder. Yoksa yattığımız yerde akşama gittik, yememizi yedik, tatlı yedik, meyveyi yedik, çay demlendi, oturduk kanepeye, elimizde kumanda açtık televizyonu, bir tane çay içiyor efendim bir taraftan da, Allah yardım etsin Müslümanlara, Allah Mehdi'yi göndersin. Olmaz mı tabi şekilde. İşte muhteremler, bu Mekke'ye hicret olayıyla ne oldu? İslam'a kan dönemi kapandı. İslam Mekke mükerremede bir cemaati, azınlık cemaati böyle. Baskı altındaydı. Medine'ye gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Bu devlet yapısına dönüştü. Tabi devlet her zaman güçlü kuvvetlendi. Elhamdülillah Allah'ın kanunla yürürlüğe kondu Mekke mükerremede. Ezanlar özgürce okundu, namazlar kılındı. Her iki İslam içerisinde sürü serbestti böyle. Hiçbir kısıtı yok ki kısıtlama Medine-i Menevvere'de. Şimdi gelelim adı cemaatimiz Hicri yılın bir de memleketimizdeki kutlamasına gelelim. Türkiye'de iki tane yılbaşı var Türkiye'de. Biri Hicri denen İslam yılbaşısı, bir de Mila denen Hristiyan yılbaşısı var. Ve şahsen muhteremler bir yılbaşında, Milad yılbaşında Şam'da bulundum orada. Yani Milad yılbaşıydı. Şam'da bulundum. Özel böyle gece biraz gezdim bakayım böyle. Yalnız kapalı çarşı var Şam'da. Adı Sukul Hamid. Hamid çarşı derler buna. Orada bazı Ermeni dükkanlarında hafif süsleme var. Ermeni dükkanlarında. Yani tek tük böyle o da. Bunun dışında Şam-ı Şerif'te, Suriye'de muhteremler, o gece yılbaşı olduğu belli değil. Yılbaşı belli değil böyle. Zaten Mekke mükerremede hiç tabi anılmıyor böyle. Ama ülkemizde halkın yüzde şu kadarı Müslüman diyoruz muhteremler. İnşallah olur inşallah. Doğrudur inşallah ama. Ama işte bir tartalım ikisini böyle. Gece yılbaşını, yeni yılbaşını tartalım. Aradaki farklılığa bakalım. Bu dengeye bakalım arada böyle şey. Hangisi aradaki basıyor? Gece yılbaşı çok ama çok sönük geçiyor. Çok sönük. Halk bilinçli muhteremler. Gece yılbaşında. Nedir gece yılbaşı? İslam'ın bir dönemin kapanıp yeni döneme geçişi, İslam'ın şahlanışı, İslam'ın yapısına dönüşü, Müslüman'ın özüne kavuşması Hicri yılbaşı böylece. Zaten Hazreti Ömer ve sahabeler Hicri'yi seçerken ama şuydu, arkadan gelen Müslümanlar hatırlasınlar Hicri'yi, hatırlamak Hicri'yi. Muhterem böylece. Ama ülkemizde ne yazık ki muhteremler, Hristiyan yılbaşısı günler önceden yayınlarda, basında, artık her yerde, dükkanlarda, konuşanlar, çoğu çocuk, okullar, her tarafta bir de Noel babalar, şunlar bunlar böyle. Aslında Noel baba denen Hristiyan yok aslında. 300 küsür sene sonra çıkan bir kimse. Antalya civarından çıkan bir kimse böyle. Nikola denen bir kimse. Ama bu da kesin değil ama. Antalya çevresinde biri çıkmış, yani efsaneye göre Aziz Nikola denen bir kimse, bir efsane. Neymiş çocuklara hep hediye vermiş, şunu yaparmış. Ne olacak bundan sonra? Ne olacak? Bu ne olmuş? Onların bir bayram olmuş. Ne olacak? Bayram olmuş. Yortu olmuş onların böyle. Yortu bayram demektir Hristiyan dilinde. Bayram olmuş onların bu şekilde böyle. Peki onlar yapsınlar mı? Karışmıyor onlara. Mevlam buyuruyor, Leküm din hüküm liye din. Onun diye onların olsun, bizim olsun böyle. Ama çok yazık muhteremler, Türkiye'mizde hicri yılbaşılar çok ama çok çok sönün geçiyor muhteremler. Çok sönün geçiyor böyle. Bunu kutlama gerekiyor aramızda günlerce. Kutlama, mesaj çekme gerekiyor, hediyeleşme gerekiyor bunlarda. Yapma gerekiyor bunlar muhteremler. Bir de varamın 10. günü aşırı yapmak nedir muhteremler? Peygamber zaman bu yapılmadı aşırı tatlısı diye, yoktu zamanlar. Yani bu İslami bir şey değil muhteremler. Rivayetlere göre, bak rivayet diyorum, kesin kanı yok. Güya Hazreti Nuh Aleyhisselam kareye oturunca ne kalmışsa böyle torbalarında, pıhtılarında toplu bir şey pişmişler güya. Ama peki aşırı yapmanın günahı var mı? Yok muhteremler ama yani illa bunu yapmak lazım diye böyle bir inanç sistem dönüşürse o zaman bidata girişiyor. Yani dine böyle işte sokulursa haberecek. Yani bir yörede, bir bölgede, bir yerde mutlaka aşırı tatlı yapmak gerek diye yani bu dindenmiş gibi böyle bir şey inanç sistemi gelişirse o bidata dönüşür muhteremler. Bu işi ne yapma gerekiyor? Tam Muharrem ayı Allah'ın değerli gündür. 10. gün daha değerli gündür. Hediyeleşmek sünnet-i muhterem, her zaman muhteremdir. Aşırı yapma da helva kavuşsan da mesela bunu yıkama bunu böyle. Yani bu şeyi bozma gerekiyor böyle. Kim aşırı yapsın? Yapma derim. Kim yapsın böyle? Ama bunu biraz dinsel bir şeye sokmamak, dönüşmemek gerekiyor böylece. Gerekiyor bunu. Kimi helva yapar, kim mesela hurma tatlısı yapar, kimi muz alır mesela çoğu şey hediye eder, kim para verir, kim bunu yapar? Olabilir muhteremler. İşte adı cemaatimiz Türkiye'mizde çok böyle garip bir hal var Türkiye'mizde. Miladi yılbaşı ağırlığını burada koyuyor. Yani Hristiyan'ın bir simgesi boyası burada ağırlığını veriyor burada. Ufak çocuğa ise yılbaşını hemen biliyor muhtemelen. Yılbaşını neden biliyor böyle şey. Hicri yılbaşını bırak çocuğu da muhteremler yani biz bilemiyoruz böyle. İnşallah bunu canlandırmaya çalışalım muhteremler. Çünkü bir millet kimliğini kaybederse her şeyini kaybeder muhteremler. Bir zamanlar Gandhi'den biri vardı Hindistan'da Gandhi. Gerçekten efsane bir kimseydi kendisi, Gandhi diye. Bu Londra'ya gelirken tabii Hint giysisiyle geliyor, aynı kıyafetiyle Londra'ya geliyor. Diyor ki bu Londra o zaman İngiltere Başbakanı Gandhi'ye neden diye böyle geliyorsun buraya? Bak diyor, senin takım elbise giy, efendim işte boyun bağı bağla, gömle giy, olmaz mı? O zaman diye benim de kimliğim kayboluyor diyor. Benim o zaman kimliğim kayboluyor. Yani dini İslam değil tabii, Hindu kendisi. Budist kendisi, fakat ne yapıyor bakınız, yani Budizmi, Hindiliği korumak için diyor, benim kimliğim bu giysi diyor, giysi de muhtemelen böyle. Bu giysiyi hemen kaybettim mi, kimliğimi kaybederim diyor muhtemelen. Bunun için Türkiye'mizde bir başa dönüşü sorunu var böylece. Bu da Müslümanların kimliği muhtemelen. Kimliği böyle bu. Bir gün Nasrın Hoca evinde gece otururken tabi komşular duymuşlar hocanın evinde birden böyle bir gürültü olmuş. Pat küt böyle bir gürültü olmuş. Muazzam bir ses olmuş hocanın evinde. Merak ediyor komşuları ama bakıyorlar sonradan bu ses kesiliyor. Gidip bakmıyor gece. Sabah namazına gidince komşuları rahmet Nasrın Hoca tabi o da camiye gitmiş. Namaz çıkışında diyorlar ki hocam be bugün size yine bir gürültü oldu. Ne oldu acaba? Merak ettim. Ne oldu acaba? Canım sormayın be diyor. Benim ilk hanım diyor rahmetli çok iyiydi. Salih kadındı. Ama bu şimdi yengeniz diyor çok sinirli diyor. Gece diyor bana kıza diyor. Aldım cübbemi diye aşağı attım. Aşağı attım cübbemi attı diyor. Ondan o ses çıkmıştır diyor. Yengeniz bana kızdı. Sinirlendi. Aldı benim cübbemi aşağı attı diyor. Ondan bu gürültü çıkmıştır. Hocam be, ama cübbe o kadar ses çıkarır mı? Tabii işte ben de vardım ama diyor. İşte muhteremler, biz de inşallah İslam içinde olsak öyle ses çıkarırız. Allah'ım adına lillahi teala Fatiha.